Cinéfil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımızı haftanın yeni filmlerinden erkek tarafının müzikleriyle başladık ve bir klasik Ümit Besen'in Nikah Masası'nı erkek tarafı kadrosu bizzat yorumladı. Zaten parçanın klibi de bir süredir sosyal medyada dolaşıyordu. Artık bu hafta itibariyle filmde vizyonda. Bu hafta stüdyoda canlı yayında konuğumuz erkek tarafının yönetmeni İksen Başarır. Merhaba. Hoş geldin İksen. Erkek tarafını uzun uzun konuşacağız ama ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343-4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com, gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Beren Saat'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta vizyona yeni giren filmler var. Hem Türkiye'den hem tabii yurt dışından yabancı filmlerimiz de var ama bu hafta öncelikle konuşacağımız film erkek tarafı. Film adının da işaret ettiği üzere çok erkeklerin dünyasıyla ilgili bir film. Ama biz burada gayet testosterondan bağımsız bir ortamda kadın kadına aynen öyle konuşacağız. İlk senle bir oyundan uyarlama, Polonyalı bir yazarın evet. Oyunu. Testosteron Polonyalı yazar Andrzej Szaramanowicz'in yazdığı bir oyun. oynanmaya başladığı ilk günden beri, yani hem kendi ülkesinde Polonya'da çok ilgi görmüş, hem de dünyada 50 ülkede kadar oynanıp hep kapalı gişe oynamış bir oyun. Türkiye'de de 2008 yılında oyun atölyesinde Kemal Aydoğan koymuştu sahneye. Onlar da 5 yıl boyunca kapalı gişe oynadı. 300 oyun, aşağı yukarı bir 100 bin kadar seyircisi var oyunun. İlgi gören bir oyun aslında. Daha sonra da zaten hani bu kadar ilgi, hı-hı, gören bir oyundu. Ama tabii pek çok oyun var. Hani kapalı gişe oynuyor, çok beğeniliyor, hı-hı, izleyicisi tarafından, ama her oyunda sinemaya adapte edilmeye çok elverişli olmayabiliyor. Hı-hı. Hem testosteronda böyle bir potansiyel gördünüz, hem de galiba bu adaptasyon sürecinde de 3 kişi beraber çalıştınız, evet, değil mi? Ya aslında şöyle, onlar oyunu oynamaya başladıktan bir süre sonra kendi aralarında böyle hep konuşuyorlardı. İşte bu bir film olsa, bu bir film olsa. Çünkü çok severek oynadıkları bir oyundu sahnede de. Oyun sahnede aşağı yukarı 2,5 saat kadar sürüyor ve çok yorucu bir oyun aslında. Ama onlar yani çok eğleniyorlardı oynarken ve dolayısıyla böyle bir hayalleri vardı. Ve o hayal bir gün bana geldi onlardan. Yani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz diye. Hepsi arkadaşım çok öncesinden. Ben de tabii ki seve seve dedim. Çünkü o 5 yıl içerisinde ben de oyunu çok fazla kere seyrettim. Çok benim de izlerken eğlendiğim bir oyundu. Adaptasyon sürecinde de aslında şöyle, adaptasyonu da Kemal Aydoğan, ben ve Mert beraber adapte ettik. Yani çok böyle büyük bir adaptasyon olduğunu da söyleyemeyiz. Yani şey olarak, çünkü metin çok evrensel bir erkek dünyası. O noktada fazla büyük değişiklikler yapmadık oyundan sinemaya uyarlarken. Yani bir öncelikle daha zannediyorum hani kültürel ve toplumsal bazda Türkiye'ye uyarlama. Evet, yani vardı. Oyunda çünkü işte Polonyalı baba karakteri var. Aslında köken olarak Yunan ve tabii ki orada başka bir durumu temsil ediyor erkek olarak. Biz onu biraz isim olarak kendimize uydurup babayı Adem yaptık adını. Biraz öyle yani, ufak detay çalışmalar. Bu arada kadroyu da hemen sayayım. Evet, çok erkeklerden oluşan, evet, 7 erkeği var filmin. Mert Fırat, Emre Karayel, Timur Acar, Onur Ünsal, Cihan Ercan, Tuna Kırlı ve Metin Coşkun'dan, evet, oluşuyor. 7 erkeğin etrafında bir arada ayrı ayrı grup halinde farklı farklı durumlarından ortaya çıkan bir metin. Testosteron yazarı Polonyalı, hı-hı, ve hani zaten Polonya'da çok popüler olmuş. Daha sonra orada zannediyorum 2007 senesinde de filme uyarlanmış. Evet, biz onu çok sonra derken oyun burada oynanmaya başladıktan bir 2 sene sonra falan öğrendik filme uyarlandığını. Sonra da alıp seyrettik ama ben oyun kadar eğlenmemiştim filmi seyrettiğimde. Tabii biraz onun şununla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani farklı mizah anlayışları var ülkeler arasında. Bir de burada oyunu seyrede karakterlerin çok kafada oturmuş bir tipi var benim için. Dolayısıyla birdenbire onu izlemek biraz yabancılaştırmıştı beni. Çok fazla flashback vardı filmde. Ben onu pek sevmemiştim aslında. Ama yani çok başarı elde etmiş. Gişede de çok başarı kazanmış bir film Polonya'da. Evet, o benim de dikkatimi çekti. Evet. Hani Amerika'ya ve diğer ülkelere de hani farklı, hı-hı, şeyler, gösterimler çerçevesinde gitmiş. Özellikle Polonya diasporasına da hitap eden bir film olarak, evet, o civarda popülerleştiğini tespit ettim ben de yapmış olduğum araştırmalarla. Ama yani ben de o filmi izlemediğim için senden, hı-hı, edindiğim bilgi, demek ki çok daha farklı tür bir anlatım tarzı da seçmişler. Evet, yani oyun yani onlar biraz da dağıtmışlar. Mekan olarak da biraz, hı-hı, daha dağınık yapılmış. Yani onu biraz sinemaya uyarlarken mekanı değiştirelim, işte bir kır evinde düğün partisi yapılacak ve orada geçiyor. Dolayısıyla bir göl kenarı, bir ev içi falan gibi, yani farklı mekanlara yaymış yönetmen onu. Biz biraz daha aslında şeyi düşünmüştük burada tek mekanda kurgularken meseleyi. Ya aslında bu 7 adamın bir arada durması için hiçbir sebep yok. Hı-hı. Çünkü yani dayak yemiş bir adam var. Ve yani bir şekilde kaçıp gitmeye çalışma hali var ama yani birbirine tutuluyor adamlar anlattıklarına, hikayeye ve işte o yani erkek olma durumuna. Hı hı. O yüzden biraz tek mekan tercih ettik biz. Çok fazla o zaman şey de vermeden aslında hikayenin bir anlamda açıklarını da şey yapmadan, ortaya çıkarmadan ama bir genel bir hikayeyi de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Aslında bir düğünle başlıyor. Evet. Oyunda öyle değil zannediyorum. Oyunda direkt... Oyunda düğün kısmını görmüyorsunuz. Hı-hı. Hiç. Hı-hı. Filmde bir düğün sahnesiyle, evet, başlıyor. Önce tam kimin evlendiği bilemiyoruz ama genç bir çift evleniyor gibi mutlu mesutlar, klasik, evet, hani öyle bir bahçe kır neşeli, düğünü, evet, neşeli kır bir düğünü ortam derken olaylar beklenmedik bir şekilde şey oluyor ve kaçak bir gelin var ortada. Evet. Gelin kaçıyor, ben gönlüm başkasına ait diyor. Aynen. Ama bu arada da maalesef tam hani o konuda bir açıklama yapmadığı için de ortada birini öpüyor ve o öptüğü kişinin de aşık olduğu, evet, kişi oluyor. Mağdur oluyor. Dolayısıyla filmin bir sonraki noktasında aslında zannediyorum hani düğünden sonraki kutlamanın yapılacağı, aynen öyle, mekandalar. Evet. Ama bu sefer düğünün sonunda kıyılamamış o nikahın hem acısını çıkartmak istedikleri bir karakter. Onu da Mert Fırat canlandırıyor. Gayet mazlum ve başarılı bir şekilde. ve de yavaş yavaş ondan sonra öykü açılmaya başlanıyor. Bizde ne olmuş, nasıl olmuş karakterlerle beraber. Aslında yani filmin yarısında... hikayenin ne olduğunu net olarak öğreniyoruz. Daha sonrası artık karakterlerin kendilerini anlattıkları yere dönüşüyor. Durumlar. Evet, durumlar. Oradan başka hikayeler, başka düğümler birbirleri arasında neler oluyor. Peki şeyi soracağım. Sen bir kadın yönetmen olarak, hı, ve bir kadın gözüyle bu kadar erkeksi bir dünyayla, hani sonuçta çünkü film yapmak uzun ve zahmetli, hı hı, bir süreç. Bu kadar onların dünyasına angaje olmak seni yabancılaştırdı mı, yoksa bir süre sonra artık hani ona düşünmemeye mi başladın? Çünkü çok seyircileri bölecek bir film. Hani onu baştan, hı hı, hani ben kendi kişisel yorumum olarak da dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Çok farklı insanlarla konuştum. Çok farklı tepkiler, hı hı, duyuyorum. Ve hani burada şöyle bir homojen bir tepki de almak. Yani kadınlar şöyle tepki veriyor. Erkekler şöyle, hı hı, tepki veriyor. Gençler şöyle, yaşlılar şöyle gibi de genellenebilecek, hı hı, bir durum yok. Çok farklı insanlardan çok farklı tepkiler gelebiliyor. Kimileri özdeşleşebiliyor, kimileri çok yabancılaşabiliyor, kimileri sinirlenebilir. Sinirleniyor. Evet. Ya aslında şöyle, şimdi tabii ki bunu yapmaya karar verdiğimizde bir riski olduğunu tabii ki en baştan beri biliyorduk. Özellikle de bu filmi benim yapıyor olmamın bir risk taşıdığını farkındaydık. Ama ya ben kendim için bunu bir risk olarak görmüyorum. Çünkü evet, çok erkek dünyası, çok fazla erkek dili, bizim hiç sevmediğimiz kadın olarak ve hiç hoşlanmadığımız bir dünyanın içine giriyoruz. Ama metin o kadar iyi yazılmış bir metin ki, yani bu tamamen aslında bir eleştiri. Yazarın zaten yani tamamen amacı bu. Yani çok içeriden bir yerden aslında erkeklik kodlarının doğduklarından itibaren hem onların beynine hem de bizim beynimize nasıl kazındığı ve erkeklerin aslında bir şekilde nasıl hiç büyümedikleri, küfür ederken nasıl kadın bedeni üzerinden sürekli küfür ettikleri, neden bunun böyle olduğu, erkek olmanın işte o maço olmak, sert olmak, işte dayak atmak, dövmek, ağlamamak falan gibi o saçma, yani insan olmaktan önce bir erkek olma hali var ya aslında. Performans aslında, evet, değil mi? Öğretilen. Tamamen bunun eleştirisi aslında. Bir popüler kültür eleştirisi de var aslında metnin içinde çok fazlasıyla. Dolayısıyla ben orada yabancılaşmıyorum. Biraz da aslında şeyden kaynaklanıyor. Yani benim yaptığım meslek itibariyle çok fazla erkeklerin içinde çalıştığım için yani tanıdık olduğum bir dünya benim orası. O yüzden ben çok yabancılaşmadım ama dediğin yani şey çok doğru. Yani seyirciyi böleceğine inanıyorum. Yani çok cinsiyetçi bulacak olanlar da olabilir. Ama şunu söylemem gerekir ki yani karar vermeden önce bir sonuna kadar izlemek gerekiyor meseleyi. Çünkü filmin sonunda aslında yani o 7 adamın düştüğü durum yani o kadar zavallı ki yani erkekliği yücelten bir durum asla olamayacağı bu filmde çok yani bence net gibi görünüyor. Ya işte orada en büyük hani büyük ihtimalle feminist eleştiri tarafındaki çekincelerden biri şeyden gelecektir. Hani başrolde bir iki tane hani yakışıklı jönün yer alıyor olması. Ne kadar zavallı durumu düşünülürse düşünsün eninde sonunda kadınların hayranlığını ve şeyini de onda pek yok edemeyecek gibi. Ben onu biraz şeyde gördüm. Araştırma da yaparken oyunla ilgili yorumları falan hani izleyici yorumlarını o zamanki onları da geriye dönük okurken forumlarda ve değişik yerlerde hakikaten böyle kadınların filmin böyle baş rol oyuncularına karşı olan o büyük aşkları ve hayranlıkları hani oyunu izledikten sonra da yani evet erkekler hani kızıyorsun ama işte Mert Fırat da ne kadar yakışıklıydı. İşte ama bu şey biraz yani böyle bir hafif gerçekle yani karakterle değil de kendi gerçekte kimse onunla bağdaştırmak gibi bir durum var. Çünkü biz ensestle ilgili bir film yaptık işte atlık önce. Mert'i sokakta görüp ya işte sen bunu yaptın. Biz yine de seni seviyoruz. Ya o çok kötüydün orada ama yani hani o karakter, rol falan onlar pek önemli değil bizde. O şey olmuyor. Şimdi filmin hem orijinal müzikleri var hem de bu biraz önce dinlemiş olduğumuz Ümit Besen'in klasik şarkısında evet. da hoş bir yorum yapmışsınız. Filmde tamamını dinlemiyoruz aslında. Yok. Bu parçanın bir kısmını duyuyoruz. Ama aslında oyunda da kullanılmış olan filmde de tekrar kullandığınız bir de bir parça var. Tolga Çebi'nin. Evet, Testosteron şarkısı. Testosteron. Şimdi filmin ekibinden bir de o parçayı dinleyelim. Aslında hiç uzun yaşamasak, yaşamımızın tadına varsak, daha fazla yaşlanmadan, biraz vodka, biraz daha. Aslında hiç uzun yaşamasak, yaşamımızın tadına varsak, daha fazla yaşlanmadan, biraz vodka, biraz daha. Çirkin kadın yok, az vodka var. Biraz daha koy, elin alışsın. Testosterondan olur bunlar. Suçumuz yok ki, eller alınsın. Aslında testosteron biraz arttıkça vodka bardakta azaldıkça güzelleşir ama dikkat et sakın boynuzlanma. Testosteron biraz arttıkça vodka bardakta azaldıkça çuvalda var bir armut bir elma. Dikkat et sakın boynuzlanma. Aslında hiç uzun yaşamasak, yaşamımızın tadına varsak, daha fazla yaşlanmadan biraz vodka, biraz daha. Aslında hiç uzun yaşanmasak, yaşamımızın tadına varsak, daha fazla yaşlanmadan biraz vodka, biraz daha. Çirkin kadın yok, az vodka var. Biraz daha koy, elin alışsın. Testosterondan suçumuz yok ki, eller alınsın. Aslında testosteron biraz arttıkça vodka bardakta azaldıkça görüntüler güzelleşir ama dikkat et sakın boynuzlanma. Testosteron biraz arttıkça vodka bardakta azaldıkça çuvalda var bir armut bir elma. Dikkat et sakın boynuzlanma. Erkek Tarafı Orkestrası'ndan dinledik Testosteron. Evet, bu hafta Erkek Tarafı filmi vizyonda ve filmin yönetmeni İksem Başarır stüdyo konuğumuz. Sohbete devam ediyoruz. Testosteron hem oyunda da var olan bir şarkıydı. film içinde evet. tekrar şey yapıldı. Tolga'dan rica ettik. Yani yeniden çalındı aslında. Oyun zamanında da çok popülerdi. Tolga oyunun müziklerinden bir albüm çıkarmıştı. O zaman da ben ona sahnede böyle çok ufak bir klip çekmiştim, yardım etmiştim ona. O yüzden böyle karşılıklı paslaşmıştık. Süper. Onun dışında filmin orijinal müzikleri de Okan Kaya, Ahmet Hı-hı. Kenan Bilgiç ve Taner Şiceli. Evet, aynen öyle. Ahmet'le biz zaten Atlık Arınca'da da beraber çalışmıştık. Çok rahat çalışıyoruz beraber. Şimdi onlar böyle bir üçlü ayrı bir grup oldular Gevende'nin dışında. Dolayısıyla beraber mutlu mesut çalışıyoruz. Burada da gayet hani herhalde gene rahat bir... Evet evet, çok rahat oldum. Filmin, yani sohbetimiz ilk bölümünde hem filmin genel olarak konusundan, içeriğinden, erkek dünyasından, hı hı. erkeklerin dünyasını anlatış biçiminden ve de erkekliğin aslında daha ziyade performansa dayalı bir şey olduğundan bahsettik. Bu performans ama bildiğimiz hani aslında kamusal alanda ve de genel arkadaş ve sohbet ortamında hı hı. birbirlerine erkeklerini sergileme biçimleriyle de alakalı bir film bir tarafta. Evet, yani orada şöyle bir şey var. Şimdi bu yedi adam hayatlarına giren kadınları anlatıyorlar ve ne kadar büyük bir tesadüftür ki hepsi de mağdur. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Dolayısıyla ben metni ilk okuduğumdan beri zaten anlattıkları hikayelerin hiçbirinin gerçekliğinden %100 emin olmuyorum izlediğimden beri. Çünkü orada işte var olma halini ortaya koymak, kendini ispatlamak ve erkekte hep en olma hali var ya, yani orada eğer ki birisi mağdur olduğunu anlatıyorsa o daha mağdur olmak zorunda. O daha fazla acı çekmiş olmak zorunda. Dolayısıyla işte o performans dediğin hepsi en büyük performanslarını anlatıyorlar filmde. Ve aslında hepsi de farklı meslek gruplarından, farklı sosyoekonomik statülerden evet. ve farklı sebeplerle bir araya gelmiş. Tesadüfi bir durum da var. Bir tarafta hani baba figürü var. Evet. Ve o bahsettiğin Adem karakteri hı-hı. aslında olabilecek en ataerkil. Tam. Zaten şey. Tam onun temsili baba. Hı-hı. Yani en filmin en başında başka bir karaktere söylediği bir söz var orada. İşte sen ne içersin, ben kırmızı şarap içerim bir cevabı var. Ya o aslında tam net olarak babanın kim olduğunu ortaya koyuyor. Çok net herhalde orada. Ya orada zaten karakteri tanıyorsun ve bir daha artık onunla ilgili hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ondan sonra onun iki oğlu, iki farklı evet. anneden olduğunu daha sonra öğreniyoruz hı-hı. gerçi. Ama o tiplerinden bile belli. Daha ilk başında zaten onu o kadar hissediyoruz ki kendi adamın tavrından da. O ikisi de hani babadan çok farklı evet. tipler. İkisi de ayrı ayrı birbirinden çok farklı tipler. İşte hani biri daha kılıbık gibi evet. konumlandırılmış. Öbürü ise bilim adamı. Bilim adamı. Ama... Bilim adamı kimliğinde de rahat olabilen biri değil. Tesadüfen meşhur evet. olmuş ve tesadüfen aslında bir anlamda da kendini o pop şarkıcısıyla evlenirken buluyor. Evet. Ama o çok aşık ve karşı tarafın çok aşık olduğuna çok. Ya orada da aslında işte dediğim gibi yani filmde bir popüler kültür eleştirisi de var. Ünlü olmak, insanlar neden bu kadar ünlü olmak istiyorlar? Nasıl... Bu yolda giderken bazen nelere başvurabiliyorlar? Bunun çok büyük bir etkisi var. Çünkü Mert'in oynadığı karakterde bir magazin gazetecisi. O benim için çok komik bir durum. Çünkü magazin gazetecisiyken birden magazine malzeme olan insana dönüşüyorsun. Ya dolayısıyla aslında çok iyi bir eleştiri olduğunu düşünüyorum günümüze dair. O ya o karakter çok yaratıcı olmuş o açıdan. Hani çünkü bugün de baktığımızda magazin gazetecileri ve hani ünlüler arasındaki ilişkinin evet. zaman zaman böyle saplantılı, takıntılı bir takip durumuna düştü. Bütün tabii, dünyada tabii. hani malumumuz. Ama burada böyle bir sürü şeyin tersine dönmesi durumu var. Ve de film içerisinde eksen sık sık kayıyor. Evet. Ve farklı gruplar, farklı ittifaklar kuruluyor. Onlar dağılıyor, tekrar birleşiyor. İşte tam da aslında çıkara dayalı ilişkinin nasıl kurulacağına dair. Kendi bu tam yani küçücük bir... ortamda tek bir mekanda yedi adamın arasında aslında çok büyük bir grubu anlatıyor. Evet, filmin benim için hani ilginç olan taraflarından biri de aslında dili zaman zaman mesela beni böyle çok yabancılaştırdı. Erkeklerin hiç kadın olmayan bir ortamda hı hı. ne kadar farklı şeylere dönüşebileceklerini hani izlerken şey oldum, yani rahatsız oldum. Hı hı. Benim gibi hisseden başka kadınlar olduğunu da biliyorum. Ben de oluyorum. Yani çekerken de rahatsız olduğum yerler oldu benim. Ama orada ben aslında birazcık şuraya doğru artık gitmeye başladım. Çünkü oynuyorlar yedisi birden, mesela Emre kendi hikayesini anlatıyor ve monitörün arkasından ben şöyle yapmaya başladım. Çok çirkin konuşuyorlar ve orada bir takım doğaçlamalar da var yani metnin dışında. Hmm. Ve dolayısıyla ben artık yani daha çirkin konuşmalarına bıraktım meseleyi. Çünkü bunun rahatsız edeceğini biliyorum ama yani gerçeği de bu. Gerçekten de böyle konuşuyorlar. Benim yıllardır aslında çok kendime dert edindiğim bir meseledir bu. Hı hı. Çünkü zaman zaman erkeklerle konuştuğum bir konu, bir kadın olarak çok küçük yaştan itibaren bizim aslında sokağa çıktığımız andan itibaren nasıl bir tacize maruz kaldığımızı siz bilmiyorsunuz. Hı hı. Çünkü yanımızda bir erkek varken diğer erkekler bize öyle davranmıyorlar. Kesinlikle. Deyip mesela bir takım anekdotlar anlattığımda İnsanların bana inanmadıklarını, yok bu gerçekten olmuş olamaz. Yani bu gerçekten oldu, bana bu cümle sarf edildi, bana bunlar söylendi ve sadece dille ilgili. Evet. Yani yanında bir erkek olmadığında yalnız yürüyen bir kadına, bir genç kıza, hatta çocuk yaşta diyebileceğimiz bir kıza sarf edilen sözleri aksettirdiğimde inanmak istemeyen de çok. Zaten o dünyanın düzeni, yani işte bu aslında ataerkil toplumda neden bütün küfürlerin kadın bedeni üzerinden olduğu meselesi de yani çok net, yani bu filmin içinde var ya, benim de dert edindiğim bir şey kendime. Dolayısıyla yani metni okuduğumda aslında rahatsız olsam da bunu benim yapmamda bir sakınca yok diye düşünmüştüm. Şimdi mesela film içerisinde beni en çok rahatsız eden şeylerden biri o nokta nokta kelimesinin evet. çok sık kullanılması. Hı-hı. Ve genel olarak bütün kadınları tasvir etmekte kullanıyorlar evet. ama o kadar sık kullanıyorlar Hı-hı. ki. Ve bir süre sonra karşılıklı bir alınma süreci giriyor. Ama sen benim karım öyle diyemezsin, evet. annem öyle diyemezsin gibi. Hatta ama şey çok iyi ve komik bir eleştiri değil mi o? O çok, yani orada ben o şeyden, o kullanımdan çok rahatsız olup ama sonrasında beni erkeklerin kendi bu anlamdaki dilsel performanslarıyla onları baş başa bırakan bir metin olması açısından başarılı bulduğumu söylemem evet. lazım. Ve rahatsız olan erkeklerin büyük bir çoğunluğu da bundan rahatsız oluyor büyük ihtimalle. Kesinlikle. Çünkü biz işte o ile başlayan kelimeyi o kadar rahat sarf edildiğini görüyoruz ki dışarıda. Ve neden yani sarf ediliyor? Ben sürekli zaten benim düşündüğüm şey. Ve bu filmde de yani metinde şöyle bir şey var. Hoşlanmadığı ya da yani kendisine herhangi bir şekilde rahatsızlık veren bir kadınla yan yana geldi, hemen o kelimeyi onun için kullanıyor. Ama ne zaman ki ailesinden, arkadaşından, eşinden bahsedildiğinde birdenbire hayır hayır diye bütün maçoluyla ayağa fırlayan bir takım erkekler. Yani dolayısıyla aslında oradaki ikiyüzlülüğü de çok iyi ortaya koyduğunu düşünüyorum ben. Ve çok fazla cinsellikten bahsediyorlar. Hı hı. Her şey cinsellik üzerine dönüyor. Ve birdenbire filmi izlerken uzun süredir Türkiye'de yapılmış filmler arasında bu kadar cinsellik üzerine bu kadar fazla konuşan, dile getiren, şey yapan başka bir metinle de karşılaşmadığımızı düşündüm. Evet, olmamış olabilir, ben de hatırlamıyorum şimdi. Yani şimdi bu kimileri için bir eleştiri sebebi olabilir ama öbür taraftan da bana birazcık şey gibi de geliyor. Bir takım sansür ve otosansürlerden dolayı yani popüler tarafta da hani bunun bu şekilde alınmıyor ve bu Hı-hı. meselenin böyle kullanılmıyor olmasından da kaynaklanıyor. Bana film birazcık o yönüyle şeyi de hatırlattı. Bu 1980'lerin sonu 90'ların başı Deve Kuşu Kabare'nin komedi anlayışı. Hani orada da çünkü hem argoya da kaçarak hem de cinsellikle ilgili de bir sürü tabii, espriler tabii, yapılarak tabii, tabii. ama alttan altı da bir sosyal eleştirinin Hı-hı. yapıldığı metinlerde, hani o açıdan bakacak olursak. Erkek tarafı birdenbire bizi şey bırakıyor. Yani biz uzun süredir bu kadar cinsellikle kafa yoran karakterlerin olduğu bir metin karşımıza çıkmadı. Popüler sinema örneği olarak. Evet, bir de bu kadar rahat konuştukları. Yani çünkü aslında bu kadar rahat konuşuluyor ya mesele. Ama artık gerçekten o söylediğin yani sansür ve otosansürden biz filmde gerçekte var olmayan bir takım karakterler kurmaya doğru gidiyoruz. Çünkü işte içki içemiyorlar, sigara içilemiyor falan. Yani böyle bir takım şeyler var. Ama yani karakterin de bazen yapması gereken şeyler var gibi. Yani o yüzden bu böyle film barda geçen. Gerçekten sürekli cinsellikten bahseden, küfür edilen. İçilen, içki içilen. Aynen öyle. Bir ortam. Bir diğer şey de iki karakter, Onur Ünsal ve Cihan Ercan'ın canlandırdığı karakterler, iki bilim adamı bunlar. Ama bunların arasından daha bilim adamı olanın Cihan Ercan'ın canlandırdığı karakter olduğunu zaten hani kısa sürede şey yapıyoruz. Böyle filmin aynı zamanda böyle rasyonel aklı gibi de filmin içerisindeki ve bir biyolog ve o şeyinden dolayı bilimsel literatür şeyinden dolayı da hani sürekli bir evrim teorisi üzerinden yürüyen bir espri şeyi var orada, komedisi var. Ve evrim teorisine dair bildiğimiz pek çok şeyin hani böyle bir metin içerisinde bakın böyle de bir durum var olarak karşımıza çıkıyor olması da yine bence metnin çok özgürlükçü taraflarından kesinlikle biri. Ben de tam öyle olduğunu düşünüyorum ve özellikle de evrim teorisinin işte bizim ülkemizde bile artık okutulması yasak olduğu için bunu bu filmin içinde çok gerçekten popüler bir kodla işlenmiş bir şekilde babayı maymuna benzeterek sürekli ve bunun üzerinden örnekler anlatarak sonuçta oraya varmamız, ya ben de çok seviyorum orayı. Bunu başka bir yazacağım senaryo içinde bu kadar iyi belki de biz yerleştiremeyebilirdik. Yani hem çok zor hem hazır yerleşmiş hali bir şey var. ama bir de hani bu konuda da popüler kültürün genel olarak dilinin bir otosansürle bağlandığını da düşünmeme sebep oldu bir taraftan. Çünkü hani 80'lerin sonunda 90'ların başında yaşadığımız o belki göreceli ve geçici daha o özgürlükçü. Başka bir yerden. Özgürlükçe. Başka bir şekilde en azından ifadesel anlamda bütün bunların mesele olmamaya başladı bir dönemde artık. Ve şimdi bakıyoruz ki aslında bunlar mesele olmuş ve artık bu kadar görünürlüğü de kalmamış. Dolayısıyla bu film pek çok şeyi bu anlamda görünür kılıp bir araya da koyarak da bence insanların hem algılarını hem de kafalarındaki bir takım konvansiyonları da zorluyor. Umarım yani bütün bu söylediğimiz detaylar izlendiğinde fark edilir, görülür diye düşünüyorum ben. Yani biraz öyle bir isteğim var yani açıkçası. Çünkü gerçekten bu oyunun da bizim bu kadar sevmemizin, bunu da çok severek ve isteyerek filme uyarlamamızın sebebi buydu. Yani alt alta bütün bu konuştuklarımız. Yani dediğin gibi işte bu evrim teorisinin tam 120 dakika boyunca hiçbir şekilde metinden kopmadan bize her yerde hatırlatılarak. Bir alt metin olarak bir o işliyor sürekli. Evet ve bizi hiç sıkmadan, didaktik olmadan bunu bize söylemesi. O iki bilim adamının aslında bizim doğamızda yaşadıklarımızın, kadın erkek olarak yaşadıklarımızın karşılığının başka bir doğada, yani hayvanlar arasında nasıl olduğu ve bizim aslında bu dünyada hepimizin nasıl bir olduğunun yine didaktik olmadan çok iyi bir şekilde yerleştirilmiş olması. Şeyi ben çok seviyorum. O bu yedi karakterin bambaşka, dediğin gibi meslekler, sosyoekonomik sınıflardan geliyorlar. Ama aslında cinsiyete geldiğinde ve erkek olduklarını şey yaptığımızda hepsi bir. Yani bir özellikleri var. Hepsi bir demeyelim de. Erkek olmanın kodlarını taşıyorlar. Çünkü onlar da birer toplumsal kod. Hepsi aynı yoldan geçiyorlar. Yani o yüzden benim çok sevdiğim bir şey oldu diyebilirim bu noktada. Evet, film bu hafta itibariyle zannediyorum 200 civarı salonda. Yok 112 galiba. Mi? Ben de yani tam bilmiyorum, 112 olması 112 lazım. Yanlış biliyorumdur. İddia etmiyorum ben. Bu gerçi hani haftadan haftaya da değişecek bir şey. Evet. Önümüzdeki haftalarda da hani belli olmaz. Arta da biliyor. Bakalım inşallah. Ama tüm Türkiye çapında bugün gösterime giriyor. Evet, bugün itibariyle. Evet, ve de dediğim gibi hani insanları hem çok güldürebilecek, hem güldürme potansiyeli ya da sinirlendirme potansiyeli. Kesinlikle. Bir duygu uyandırır. Bir duygu uyandırma ama en azından düşündürme hani temelinde bir o reaksiyonu yaratması açısından da hani o açıdan da önemli buluyorum. Hı-hı. Çünkü bir süredir hani bu konuların çok üstü örtülüyor ve hani çok şey. Ya biraz şey gibi ben. Yani şöyle bakılabilir. Yapılmamış bir metin sinemada, yani böyle bir senaryo yok zaten, bizde tek mekanda geçen fazla film de yok aslında, bu kadar anlatıya bağlı senaryolar da yok, bizim alışkın olduğumuz bir şey değil bu çok fazla, yani dolayısıyla bir yeni bir şey bu, o yüzden ilginç olabilir yani. Farklı bir deneyim olabilir, farklı. Peki sırada yeni projeler var mı? Hazır. Şimdi genelde gerçi son ana kadar çok yoğun ve hummal çalıştığınızı da biliyorum ama biraz aramı vermeyi düşünüyorsun, yoksa hazırda bekleyen bir şeyler ya, var mı? Biz aslında şimdi Atlı Karınca'dan işte erkek tarafına kadar bir geçen 3 sene var yani çekim olarak. Ya orada hep çalıştık aslında. Dolayısıyla elimizde bir takım yazdığımız hazır şeyler var. Yeni yazmak istediğimiz bir iki bir şey var ama yani şu filmin birazcık stresi ve şeyi geçince, koşturması diyelim, böyle bir hafta falan oturup yani şimdi hangisine konsantre olmalıyız da karar vereceğiz gibi. Bakalım, var yani projeler. Evet, onları da heyecanla bekliyoruz o zaman. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olduğun için tekrar. Erkek tarafı bu hafta vizyonda. İksen Başarır'dı stüdyoda konuğumuz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar. Haftanın diğer filmlerini tanıtmaya geçmeden önce Coldplay'den dinliyoruz Atlas. Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some banned the bow, sometimes the wire is tense for the note, caught in the fire, say oh, we're about to explode. Carry your world. Just up the road. Coldplay'den dinlediğimiz parçanın adı At Last'tı. Bu hafta vizyona yeni giren bir diğer filmde kullanılan bir parça. Açlık oyunları, ateşi yakalamak. The Hunger Games, Catching Fire, Hunger Games'in devam filmi bu hafta vizyonda. Filmin soundtrack'inde yer alan bir parçaydı. Evet, bu hafta stüdyoda konuğumuz erkek tarafı filminin yönetmeni İksem Başarır'dı. Kendisini uğurladık ve haftanın diğer iki filminin tanıtayım vizyona giren bunlardan ilki Dünya ile Beraber aynı anda tüm Dünya ile Beraber bizde de aynı anda vizyona giren Hunger Games'in devamı. Bu sefer yönetmen koltuğunda Francis Lawrence'ı görüyoruz. İlk filmi Gary Ross yönetmiştim. Francis Lawrence daha önce I'm Legend filmiyle tanıdığımızda bir yönetmen. Yine Susan Collins'in romanından uyarlanmış bu devam filmi de. Hunger Games, Açlık Oyunları romanı özellikle ilk gençlik edebiyatı açısından çok satan bir seri. Tüm dünyada çok popüler olmuş bir seri. Filme alınan serinin ilk filmi de çok iyi gişe yaptı. Hem Amerika'da hem de genel olarak dünyada. Eleştirmenler tarafından hani çok özellikle aman aman beğenilen bir film değildi. Ama film dediğim gibi özellikle kitaplardan kaynaklanan çok ciddi bir genç hayran kitlesi var. Onlar sinemalarda da filmi yalnız bırakmadılar. Dolayısıyla o ilk filmin gişe rakamlarından aldıkları cesaretle zaten stüdyo hemen devam filmi yapacağını açıklamıştım. Ve bu hafta itibariyle Türkiye'de de 200 civarında salonda, vizyonda bu hafta Açlık Oyunları. Başrollerinde yine Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Jenna Malone gibi isimler var. Ayrıca Donald Sutherland, Stanley Tucci ve Philip Seymour Hoffman'ı da görüyoruz diğer rollerde. İlk filmde Açlık Oyunları'nı kazanmıştı Katniss ve Peeta. Bu sefer kazandıkları oyun sonrasında böyle bir zafer turuna çıkmaları gerektiğini öğreniyorlar ülke çapında. Ama bir taraftan da bu zafer turu esnasında Katniss ülkenin dört bir tarafında böyle bir isyan ateşinin yanmaya başladığını da fark ediyor. Öbür taraftan da Başkan Snow'un da 75. açlık oyunlarıyla ilgili hazırlıkları devam ediyor. Bu sefer dediğim gibi birazcık daha farklı bir boyuta taşınıyor aksiyon. Biraz oyunların dışına da çıktığını söylemem gerekiyor. The Hunger Games Catching Fire'da özellikle serinin hayranlarına ve meraklılarına tavsiye edeceğimiz bir film. Bu hafta bir de çocuklar için animasyon var. Bu da yerli animasyonumuz Ayas. Emre Konyalı ve Mustafa Tuğrul Tiryaki'nin beraber yönettiği bu filmin senaryosunu Ayşe Şule Bilgiç yazmış. Biz bu ismi de şöyle tanıyoruz. Ayas'ı yaratan ekip aslında TRT Çocuk kanalında popüler olan Pepe çizgi kahramanını yaratan, o çizgi seriyi hazırlayan ekip. Şimdi bir uzun metraj animasyon çocuk filmiyle karşımızdalar. Başrolündeki 6 yaşında Ayas adlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. İstanbul'da doğup büyümüş. İstanbul'da geçen bir hikaye. Çocuğun arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı değişik maceralar. Seslendirenler Ege Sezer, Ömer Faruk Biçer, Arda Beyaztaş, Selin Derin Akçin, Ayşe Şule Bilgiç, Oktay Gürsoy ve Ercan Yılmazcan. Şimdi ben bu konuları küçük bir çocuk annesi olarak yakından takip eden bir sinema eleştirmeni olarak birazcık daha farklı bir şey de söyleyeyim. Pepe Türk Televizyonu'nda ilk yayınlanmaya başladığında da bu çok tanıdık geliyor. Biz biliyoruz bu karakteri bir yerden ama bunun adı Pepe değildi gibi bir tepki veren çok ebeveyn olmuştur eminim benim gibi. Onun sebebi ise ünlü İspanyol çizgi film kahramanı ve kitapları da olan Pocoyo karakterinin neredeyse birebir aynısı olmasından kaynaklanıyordu. Hani korkunç bir benzerlik taşıyordu, tesadüf denilemeyecek bir şekilde. Ve maalesef hani bizim kendi yerli animasyon karakteri üretiminde en popüler olmuş ilk karakterimizin hani bir orijinal İspanyol karakterinden aşırım olmuş olması gerçeği hani benim çok hoşuma giden bir şey değil ve bunun üzerinden de kariyer yapmış bir şirketin acaba diyorum Ayas'ın da bir başka orijinal versiyonu var mı dışarıda bir yerlerde? Eğer öyle bir şey varsa zaten hani belki bir noktada ortaya çıkar. Bana direkt aşina gelmedi. Umarım bu sefer orijinal bir iş yapmışlardır diye ümit ediyorum. Ama bu hafta dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Yine bununla alakalı. Bu hafta iki animasyon filmi vizyona girecekti. Kahraman Şövalye Justin. Justin and the Knights of Valor'ı da bu hafta bekliyorduk. Ama bugün vizyon filmlerinin nihai listesi açıklanınca bir baktık ki Justin yok listede. Bunda da büyük ihtimalle Ayas'ın dağıtımcılarının da belli bir payı olduğunu belki de düşünmeliyiz diye düşünüyorum. İki animasyonun denk gelmemesi için belki de Justin'in dağıtımcısı böyle bir karar aldı. Pinema vazgeçmiş olabilirler. Önümüzdeki tarihlerden birine ertelemiş olabilirler. Dolayısıyla bu hafta çocuklar için vizyondaki tek film Ayas. Daha gençler için açlık yarışları var, Hunger Games var, açlık oyunları. Bir de erkek tarafı var. O da diğer Türk filmi bu hafta. O ise bence özellikle kati ve net olarak 18 yaş üstü olarak belirtmem gereken bir film olarak vizyonda erkek tarafı. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz ve Rebecca Ferguson'dan bir parça dinleyeceğiz. Heroes. Guess I'm getting older with every single day. I've got a weight upon my shoulder forcing me to stay. But I keep my eyes wide open so I'll never miss a thing. I can't find a reason why we can be something beautiful. We can be heroes. We can be anything. We can be heroes. Give us the song to sing. We can be heroes. Just let safe. It makes us lose perspective on how sweet it all can taste. And who are you to question? Who am I to know? We can find a reason why we can't be something beautiful. Wait! Rebecca Ferguson'dan dinledik Heroes parçası. Heroes bu hafta maalesef son anda programdan çıkan Justin Kahraman Şövalye Justin filminin müziklerinden biriydi. Bakalım Justin'le ne zaman buluşacak çocuklar tekrar. Onu da buradan Açık Radyo'dan Sinefil programından duyuracağız size. Merak etmeyin. Bu ana akım dağıtımcılar tarafından genel olarak vizyona giren filmler dışında bir de farklı oluşumlar var biliyorsunuz. Farklı film izleme mekanları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum bugün. O da Moda Sahnesi. Moda Sahnesi'nde değişik oyunlar, tiyatro oyunları izlemeye alışkın tiyatro izleyicisi. Ama bir süredir orada artık sinemasını da açtılar kullanıma ve ufak ufak gösterimlere başladılar. Ve bu gün itibariyle de aslında çok hayırlı bir işe imza atıyorlar. Uzun süredir vizyona girme şansı bekleyen bir film. Küf, Ali Aydın'ın yönettiği ve Venedik'te Geleceğin Aslanı ödülünü almış olan bir film geçen sene. Ve geçen seneden beri vizyon şansı bekliyordu Küf. Başrollerinde Ercan Kesal, Muhammed Uzuner ve Tansu Biçer'in yer aldığı bu film. Gösterdiği bütün festivallerde de değişik ödüller aldı, büyük beğeni topladı. Bu hafta itibariyle Kadıköy'de Moda Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Onun da buradan duyurusunu yapmış olayım. Küfü bekleyenlere ayrıca duyurulur. Başka sinemada bu arada gösterimlerine devam ediyor. 22 Kasım haftasında vizyonda devam edecek filmler. Mavi En Sıcak Renktir, Hayat Boyu, Sen Aydınlatırsın Geceyi ve Frances Ha izlenmeye devam edilebilir. İstanbul'da 3 salon ve Ankara'da 1 salon daha, toplam 4 salonda. Başka sinemanın da oldukça ilgi gördüğünü duyuyoruz. Her geçen gün ilginin daha da arttığını. O da çok sevindirici bir haber. Bir takım alternatif gösterimleri de oluyor. Geçtiğimiz çarşamba akşam bir sürpriz film gösterdiler mesela. Eski bir Charlie Chaplin filmiyle sürpriz yaptılar başka sinema izleyicilerine. Önümüzdeki çarşamba akşamı da belgesel gecesinde Can Candan'ın Benim Çocuğum filmini izleyebilirsiniz. Yine başka sinema kapsamında. Bir de bu akşam bir gösterim var. Onu da hemen duyurmak istiyorum. Levent Kültür Merkezi'nde her cuma yeni sinema programı kapsamında bu akşam saat 19'da Elif Refik'in ilk filmi Ferah Feza gösterilecek. Ferah Feza'nın da festivaller dışında ilk seyirciyle buluşma imkanı olacak bu. Yönetmen Elif Refik de gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda bulunacak. Bu akşam saat 19'da Levent Kültür Merkezi'nde Ferah Feza. Bu arada 4. Malatya Film Festivali de tamamlandı. Ödüller belli oldu. Hemen onun da haberini vermek istiyorum size. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü Yozgat Blues'a gitti. En iyi yönetmen ödülünde yine Yozgat Blues'un yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Çok tebrik ediyoruz bütün kazananları Malatya Film Festivali'nde. En iyi erkek oyuncu ödülünü Eve Dönüş Sarıkamış 1915 filmiyle Serdar Orçin, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Kusursuzlar filmiyle İpek Türk'ten aldı. Jüri özel ödülü Eve Dönüş Sarıkamış 1915'li Hayk Kirakosyan'a gitti. Görüntü yönetmeni. En iyi senaryo ödülü ise Sarayan ülkesiyle Lucin Dink'e gitti. Siyat jürisinin en iyi film ödülü de yine Yozgat Blues'a gitti. Malatya Film Festivali çerçevesinde verilen Kemal Sunal Halk Jürisi ödülünü ise Eve Dönüş Sarıkamış 1915 filmi almış. Dediğim gibi tekrar tüm kazananları Malatya'da tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta haberini aldığımız bir diğer güzel ödül haberi ise Roma'dan geldi. İtalya'da bu yıl 8.'si düzenlenen Roma Uluslararası Film Festivali'nde yarışmalı bölümde Türkiye adına yarışan tek film Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi Ben O Değilim idi ve en iyi senaryo ödülünü aldı. Pirselimoğlu Roma'da onu da tebrik ediyoruz. Festivalin büyük ödülü Marco Aurelio ödülünü Alberto Fasulo'nun Tır filmi, en iyi yönetmen ödülünü ise Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa aldı. Sebunso Kodo 7. Kod filmiyle. Oyunculuk ödülleri ise Dallas Buyers Club filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülü Matthew McConaughey'e, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Her filmindeki rolüyle Scarlett Johansson'a gitti. En iyi teknik katkı ödülü de yine Sebunso Kodo filmiyle Japonya'ya Koichi Takahashi'ye gitmiş. Buradan da Pir Selimoğlu'nu tekrar tebrik ediyoruz en iyi senaryo ödülünü. Böylece yavaş yavaş bir sinefil programının daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Beren Saat'e çok teşekkür ediyorum tekrar. Programın kapanışını bu hafta özellikle filmleri, müzikleriyle ön plana çıkan film olan The Hunger Games Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak filminden bir parçayla kapatacağız. Patti Smith seslendirecek Capital Letter. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven.